To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 24 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent za chwilę powinien wygłosić oświadczenie dla mediów. Dzisiaj spotyka się m.in. z pierwszą prezes Sądu Najwyższego. W tym serwisie też komentarze do reformy sądownictwa. Poza tym lotnisko Chopina i zatrzymany tam Bułgar miał ponad 3 kg kokainy. W Rosji ruszają rozmowy o cenach benzyny na światowych rynkach. A za chwilę prezydent wygłosi oświadczenie dla mediów. Andrzej Duda zabierze głos przed spotkaniami w sprawie reformy sądownictwa. Za godzinę ma bowiem rozmawiać z pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. W samo południe spotka się z kolei z przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa Dariuszem Zawistowskim. Na biurku prezydenta na podpis czekają trzy ustawy: o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. A reforma sądownictwa wprowadza rozwiązania znane z krajów zachodnich. Tak o zmianie przepisów mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak tłumaczył, chodzi na przykład o sposób powoływania sędziów i przypisywania ich do konkretnych spraw. Szef resortu sprawiedliwości, gość radiowej Jedynki, mówił, że proponowane zmiany wzmacniają też niezawisłość sędziowską. W naszych rozwiązaniach wprowadzamy takie konstrukcje, które wzmacniają niezawisłość sędziego. Na przykład gwarantujemy, że prezes sądu nie będzie mógł, tak jak to ma miejsce dzisiaj, wyznaczać konkretnego sędziego z imienia i nazwiska do rozpatrywania konkretnej sprawy. Będzie tylko i wyłącznie losowanie. Nawet o prezydenta co do wszystkich ustaw reformujących sądy liczy natomiast Tomasz Siemoniak. Wiceprzewodniczący PO powiedział w radiowej Jedynce, że wątpliwości Andrzeja Dudy powinien budzić już sam tryb pracy, a zwłaszcza sposób procedowania ustawy o Sądzie Najwyższym. PiS rządzi prawie już 2 lata. Nie ma powodu, żeby w tydzień z błędami, niechlujnie, z chaosem uchwalać ustawę o Sądzie Najwyższym. Prezydent też powinien stać na straży tego, że ustawy w Polsce tworzy się w normalny sposób, z wysłuchaniem wszystkich stron, z czasem dla prawników. Ustawa reformująca Sąd Najwyższy tworzy w nim izbę dyscyplinarną, a także przewiduje wygaszenie kadencji sędziów Sądu Najwyższego, z wyjątkiem tych, których wskaże prezydent. Blisko 1000 razy strażacy wyjeżdżali do wezwań po nawałnicach, które wczoraj w nocy przechodziły nad Polską. Najczęściej musieli sprzątać powalone drzewa albo odpompować wodę z zalanych piwnic, ulic i tuneli. Najgorzej, jeśli chodzi o podtopienia, było w województwach lubuskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Z kolei wiatr najwięcej szkód wyrządził na Śląsku i Mazowszu. Podczas burzy nikt nie ucierpiał. 3,5 kg kokainy miał Bułgar zatrzymany na lotnisku Chopina w Warszawie. 33-latek wracał z Brazylii. Narkotyki ukrywał w ściankach i paskach plecaka oraz torby podręcznej. Jak na razie to rekordowe w tym roku przejęcie narkotyków na lotnisku Chopina. Na czarnym rynku 3,5 kg kokainy jest warte około 700 tysięcy złotych. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Za przemyt narkotyków grozi mu do 5 lat więzienia. O wydobyciu ropy będą dzisiaj rozmawiać w Sankt Petersburgu. Rosja po raz pierwszy jest gospodarzem posiedzenia państw OPEC. Tym razem ich przedstawiciele będą sprawdzać, jak realizowane jest porozumienie o zmniejszeniu wydobycia ropy. Miało ono doprowadzić do ustabilizowania się cen tego surowca na światowych rynkach. W skład komitetu monitoringowego wchodzi 5 państw OPEC: Arabia Saudyjska, Kuwejt, Nigeria, Algieria i Wenezuela, a także nienależące do tej organizacji Rosja i Oman. Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej nie wszyscy uczestnicy porozumienia zmniejszyli wydobycie ropy. Eksperci MAE wskazują m.in. na Arabię Saudyjską, Nigerię i Libię. Według agencji TASS Rosja, która przestrzega zawartej umowy, nie jest zainteresowana w jej przedłużeniu, tak jak większość państw w niej uczestniczących. Niestabilna sytuacja na światowych rynkach ropy z utrzymującą się tendencją do spadku cen uderza w budżet Federacji Rosyjskiej, który oparty jest w głównej mierze na dochodach z eksportu surowców energetycznych. Początkowo Moskwa sądziła, że dzięki zmniejszeniu wydobycia ropy jej ceny wzrosną, ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy tak się nie stało. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dzisiaj termometry maksymalnie pokażą 23 stopnie Celsjusza na północy, 27 w centrum i 29 na południowym wschodzie. Na Pomorzu słabe przelotne opady deszczu, na południu i zachodzie opady deszczu oraz burze. W nocy natomiast opady deszczu, wyjątkiem będzie jedynie północny wschód Polski. Temperatura od 14 do 17 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Badly Drawn Boy na początek drugiej godziny naszego spotkania, 11 po 10. Piotr Metz, Płyta Tygodnia, witaj. Dzień dobry. Płyta szczególna, płyta wydana przez Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji kolejnej rocznicy tego wydarzenia. To już trochę tradycja. Będziemy zresztą retransmitować koncert, który odbędzie się w najbliższy piątek na terenie muzeum. Ta retransmisja 1 sierpnia w rocznicę. Płyta niezwykła, bo płyta z poezją Anny Świerszczyńskiej, poetki, która mówiła sama o sobie, że wojna zrobiła ze mnie innego człowieka. Całością wyboru tych tekstów zajęła się Agnieszka Glińska, a zaśpiewała te pieśni, tak można chyba powiedzieć, Monika Bożym. Agnieszka Glińska napisała tak. Monika urodziła się w 1990 roku, 6 lat po śmierci poetki. Dzieli je niemal stulecie, prawie cały XX wiek. A łączy jakaś tajemna moc porozumienia ponad czasem. Monika śpiewa wybrane specjalnie dla niej wiersze Anny Świerczyńskiej, jakby wychodziły z jej własnej głowy, z jej serca i z brzucha. Spotkanie wybitnych artystek z tak różnych epok to wspólnota światów, przestrzeń prawdziwej wolności, niezależności i siły. Jestem szczęśliwa, że możemy ją Państwu podarować. My zresztą Państwu też podarujemy, z tym, że za czas jakiś, bo gramy tę płytę w tygodniu, którego ukoronowaniem będzie koncert, zanim płyta jeszcze oficjalnie się ukazuje i po prostu jej fizycznie nie ma, ale obiecujemy, że będzie. Monika Bożym zaśpiewa piosenkę z projektu Muzeum Powstania Warszawskiego. To nasza Płyta Tygodnia. Proszę pisać SMS-y 71335. Piotr Metz, dziękuję. Dziękuję. Mój bardzo miły, muszę cię pożegnać. Muszę odejść i znów będę sama. Spontane z twoim Bożym. 18 po 10. Z ostatniej chwili. Artur Ewertowski. A prezydent Andrzej Duda zawetuje ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Tak powiedział przed chwilą podczas oświadczenia dla mediów. Do tego tematu wrócimy w serwisie Trójki o 11. Trójka. Program trzeci. A my wracamy do płyty tygodnia. Mój bardzo muszę cię pożegnać, muszę odejść i znów będę sama. Odbiorę ci moje ciało, splątam to Monika Bożym, jestem przestrzeń, nasza płyta tygodnia. Dzisiaj dla pana Adama do Gdańska i dla pana Filipa do miejscowości Gole. 22 minuty po 10. Przewodnik fantastyczny. Dziś z przewodnikiem podążymy śladem Lady Isabelle Trent, znanej podróżniczki, badaczki i bohaterki książki Mary Brennan, Historia naturalna smoków. Podróż zaczniemy w kraju, w którym urodziła się Lady Trent, w Skirlandii. Na dobry początek proszę przygotować sobie stosowne ubranie i zestaw porządnych manier. Idziemy odwiedzić towarzystwo z wyższych sfer. To świat ukształtowany na wzór XIX-wiecznej Anglii. Ma inną historię, geografię niż nasza, ale jasnym jest, że przypomina czasy wiktoriańskie. Cóż, zatem Lady Trent boryka się ze wszystkimi problemami, które znały na przykład siostry Bennet. Gorsety, nudne robótki ręczne, desperackie poszukiwanie dobrej partii, z pewną znaczącą różnicą. To świat, w którym żyją smoki. Historia zaczyna się w momencie, kiedy ten gatunek przyciąga uwagę Izabeli po raz pierwszy. Zaczyna się od malutkich iskrzyków, które latają na tyłach jej domu. Mają tylko kilka centymetrów długości, ale istnieją tu też smoki wielkości ptaka czy kota. Niektóre z nich trzymane są w klatkach i nawet da się je trochę oswoić. Ale większość gatunków, które bada Izabela, to te ogromne odmiany, ponieważ po prostu są imponujące. Oczywiście taka pasja zupełnie nie przystoi młodej damie. Słyszeliśmy już wiele historii, w których młoda kobieta buntuje się i stwierdza, że będzie robić, co jej się podoba. Nie wyjdzie za mąż i tym podobne. Izabela wychodzi za mąż na samym początku książki, ale znajduje męża, który wspiera jej zainteresowanie. Więcej, kiedy dostaje zaproszenie na wyprawę badawczą do dalekiej Wystrany, łamie towarzyskie tabu i pozwala Lady Trent wyruszyć razem z nim. To kraina niewysokich, zalesionych gór pełnych jaskiń. Bohaterowie zatrzymują się w małej wiosce odizolowanej od reszty świata, gdzie mieszkańcy są nieco podejrzliwi względem przybyszów, którzy wszędzie się panoszą i wszystko zadeptują. A propos panoszenia się i zadeptywania, teraz proszę zapisać listę niezbędnych rzeczy. Narzędzia potrzebne do wytrwania w dziczy. Śpiwory, kompas, menażki i przybory kuchenne, namioty, linę. Musisz mieć przy sobie broń palną, amunicję, narzędzia do czyszczenia broni, ale oczywiście podróżujemy z elitą społeczną, więc na przykład Lord Hilford, organizator tej wyprawy, zabierze też swój ulubiony fotel, ponieważ nigdzie się bez niego nie rusza. Izabela nie jest na takiej wyprawie ciężarem, ponieważ oprócz ogromnej wiedzy o smokach, rzecz jasna, posiada jeszcze jeden cenny talent. Szkicowanie było postrzegane jako umiejętność godna damy. Potrafiła to robić każda dobrze wychowana młoda panna. Izabela zapewniła sobie miejsce w ekspedycji, mówiąc, że może rysować wytropione przez mężczyzn smoki. Ale oczywiście nie będzie to takie proste. Izabela napotka wiele problemów. Bo przecież taka podróż to nie tylko niewygody, ale także ryzyko i życia, i reputacji, co w niektórych przypadkach może oznaczać dokładnie to samo. Czy to dobra cena za wiedzę, jak zachowują się smoki i czym się żywią? Dlaczego to jest takie ważne? I to jest pytanie, które będzie szło za nią krok w krok. Dlaczego to takie ważne? Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy tej książki. Proszę pisać na adres wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Christine McVie, Lindsay Buckingham. Myśli dziecka 357. A w naszym studiu Katarzyna Stoparczyk. Witaj, Kasiu. Dzień dobry, Marku. Witam cię serdecznie. Właśnie wróciłam z urlopu 7-dniowego i z taką oto refleksją, że twoje cukiereczki są wszechobecne, ponieważ z kimkolwiek rozmawiałam, to każdy okazuje się, że zbiera te dziecięce dialogi i zastanawia się nad tą słowotwórczością dziecięcą, no a potem bardzo chętnie się nią dzieli, tak jak na przykład taką opowieścią. Synek przybiega do mamy i woła: mamo, mamo, przyniosłem ci jabłuszka. A skąd je masz? Pyta mama. A zerwałem z drzewa sąsiada. A czy sąsiad o tym wie? Pyta mama. Wie, nie martw się, gonił mnie. Odpowiedział z dumą synek. I taka opowieść od naszej słuchaczki. Już pewnego ranka szykowałam dla też synka warzywa. Tego dnia dzieci miały w szkole wspólnie przygotować... My mieliśmy owie. To jest fajne, gdy rodzina tworzy własny język, potem się tym zawsze może cieszyć przy każdym spotkaniu. Ale to jest tożsamość rodziny. To jest tożsamość, tak, bo w języku się tworzy także tożsamość, to dużo gadać, tak. Jeszcze jedna historia o Kasprze, który wymarzył sobie coś, ale okazało się, że jednak rzeczywistość czasami go przerasta. Któregoś razu ja pisałem akurat jakiś tekst. Kacper kręcił się przed lustrem i w końcu przyszedł do mnie do gabinetu i powiedział: wiesz co, tato, ja chyba sobie zapuszczę brodę. Miał wtedy lat 5. Powiedziałem: dobrze, synku, zapuść sobie brodę. Kacper po chwili wrócił z taką zafrasowaną miną, spojrzał na mnie i zapytał: tato, tak, a właściwie jak się zapuszcza brodę? Wszystko jest możliwe w głowie dziecka. Potem ewentualnie jest kwestia jak, no, ale to już jest drugorzędna kwestia. Tak, to jeszcze jedno wspomnienie, jeśli mogę, z spotkania z dziećmi. Chłopiec pewien na spotkaniu, myślę, że 8-9-letni, był bardzo ciekawy, czy ja lubię podrywać dziewczyny. Powiedziałem szczerze, że... tak naprawdę lubię. Chłopiec zlustrował mnie wzrokiem tak z góry na dół, potem spojrzał na moje zamszowe buty i zapytał: A jak pan je podrywa w takich brzydkich butach? Mam wrażenie, że takim najważniejszym impregnatem, czy taką okropnością dorosłości, bo też dorosłość ma swój cień, taką okropność, takie zmurszenie, takie biadolenie, takim impregnatem przed tym wszystkim, co okropne w dorosłości, jest poczucie humoru. Ja naprawdę wierzę święcie w to, że Pan Bóg po to stworzył poczucie humoru, żeby sobie łatwiej radzić z tym jego światem. Śmiejmy się, nie wiadomo, czy ten świat jeszcze potrwa 3 tygodnie. Uśmiechajmy się choćby po to, żeby na starość z dumą obnosić piękne zmarszczki uśmiechu. Ja obiecałem sobie, że nigdy w żaden sposób nie będę likwidował zmarszczek uśmiechu i zabraniam mojej żonie. Uwielbiam takie zmarszczki, które tworzą się w kącikach jej oczu, gdy się uśmiecha. I mam nadzieję, że będę się mógł wpatrywać w nie przez całe życie i wpadam w nie wtedy jak naprawdę mucha w taką sieć radości. Mój ojciec był mistrzem naprawdę zen w pewnym sensie. On umiał się cieszyć wszystkim. Ja dopiero po latach się zorientowałem, że on w zasadzie tak naprawdę zafascynował mnie filozofią wschodu, że tak, taka umiejętność po prostu siedzenia i cieszenia się tym, że siedzi i spotka się ze znajomymi, to już jest wielka mądrość. Bo to jest tu i teraz. To ja bardzo życzę każdemu, żeby był w stanie przyszpilić własną uwagą to tu i teraz. Jak to blisko do dziecka, prawda? Tutaj akurat byliśmy w samym centrum dziecięcości. No i z samego centrum dziecięcości poprosimy może teraz państwa o cukiereczki. Koniec świata za 3 tygodnie. No to się ucieszyłem, bo jeszcze 3 tygodnie to jest naprawdę fajny czas. Idziemy na urlop. Katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl to adres, na który proszę pisać te cukiereczki. No i dziękuję ci bardzo, Kasiu. Do następnego razu. Dziękuję serdecznie. Za 23,5 minuty 11. Bicycle wheels spinning past the lawn, jumping out of a wood creaking bed, too excited to yawn when the bees buzz down the lane, when the waves were calling my name. One song only childhood could play, but it's written in sand and it's washing away. The bounce of a basketball shot from the pool, the bell of the fireman's fair, hard-working voices you knew you could trust. I thought they'd always be there, but I didn't know. The salt water breeze could turn into snow, but the sounds of summer are still pretty clear. The drums of the ocean beat in my ear. Endless echoes of yesterday repeat and repeat, but keep getting farther away. Oh, sometimes it seems like a life that I never led. I wish I could have said goodnight when my youth went to bed. Now I'm waking up to the hotel front desk, 6 a.m. on the dot. It's 90 degrees and I'm making believe the shower's a pool, but it's not. And I go and I get on the plane, 'cause I know the next city is calling my name. And the sounds of summer I hardly can hear. clogging my ears. I'm begging my memory to give me a hand. But this flight, ready to land. Sound of Summer, tak ładnie zaśpiewał Peter Sincotti. To teraz kartka z kalendarza. Pozdrowienia dla tych, którzy mają dzisiaj 20 lat. 20 lat, piękny wiek, zawsze pozostańcie młodzi. Forever Young, zespół Alphaville, dziś dla 20-latków. Zapraszamy do reklamy. Juhu! Jeszcze tylko 3 dni szalonych cen w sklepach Euro. Wow! Huawei Honor 7 Lite Dual SIM za 775. Pralka Bosch Vario Perfect. Elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 1099. LED TV 40 cali Philips za 1249. 4K Ultra HD 55 cali LG Smart za 2599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już teraz pora na... Fajny film. W deszczowe, oby ich było jak najmniej, ale wczoraj przylało zdecydowanie, wakacyjne dni, nie wszędzie można wybrać się do kina, ale wszędzie można mieć ze sobą filmową lekturę. Wiele osób ma szansę zainteresować książka Doroty Karaś, Cybulski, Podwójne salto. To nie tylko pełna niezwykłych anegdot biografia legendarnego aktora, ale również nieznany powszechnie barwny opis dzieciństwa i przedwojennych losów jego rodziny. Kim był dla ciebie Zbigniew Cybulski przed przystąpieniem do pisania o nim książki, a kim jest dzisiaj już, kiedy książka wydana? Na początku, kiedy zaczynałam pisać książkę, to Cybulski był dla mnie taką postacią, którą wszyscy chyba kojarzymy z ważnych filmów polskich. Znanym aktorem, legendą, mitem, który do dzisiaj pamiętamy, do dzisiaj się do niego odnosimy, do dzisiaj wracamy do jego najważniejszych ról i chyba nikim więcej. Nie miałam jakichś takich specjalnych, osobistych relacji z moim bohaterem. A może miałaś jakąś szczególnie ulubioną rolę czy film, do którego lubiłaś wracać? No na pewno był kanoniczny Popiół i Diament. To rzeczywiście film, o którym trudno nie pamiętać. Dla mnie też myślę, że zawsze był ważny film do widzenia do jutra. Ze względu na to, że był kręcony w Gdańsku, ze względu na to, że jest przepięknie sfilmowany przez Jana Laskowskiego. Niektóre z tych miejsc, które są w filmie pokazane, to są bardzo blisko mojego domu, więc to był taki film, do którego rzeczywiście często wracałam i który miał dla mnie swój urok. Barwnych historii dotyczących życia i ról filmowych Zbigniewa Cybulskiego oczywiście w twojej książce jest mnóstwo. Tak jest, no mam nadzieję, że znajdą ich państwo tam więcej. Na pewno te dotyczące dzieciństwa i przodków, bo o tym nie wie prawie nikt. Tak, rzeczywiście. Dzieciństwo Cybulskiego to była taka historia, o której on bardzo rzadko opowiadał i która była, no może pomijana to jest złe słowo, bo gdzieś pojawiały się jakieś szczątkowe informacje, skąd pochodził, kim byli jego rodzice, kim byli dziadkowie i tak dalej. Mi się udało tę historię dosyć dobrze zrekonstruować i to też dzięki takiemu, no można powiedzieć, dziennikarskiemu szczęściu, dlatego że pod koniec pracy nad książką, kiedy już tak wędrowałam od osoby do osoby, od krewnych do krewnych, trafiłam do pani Jadwigi Jaruzelskiej, krewnej Cybulskiego z Poznania i okazało się, że ona przechowuje w swoim domu pamiętniki swojego ojca, Marcina Jaruzelskiego, stryja Zbyszka, który w czasie wojny, kiedy Zbyszek został rozdzielony z rodzicami, opiekował się nim. A to jest właśnie ta rodzina spokrewniona z generałem Jaruzelskim, tak? Tak, to jest daleko spokrewniona rodzina. To jest inna odnoga jakby rodziny Jaruzelskich, natomiast Zbigniew Cybulski i Wojciech Jaruzelski byli ze sobą spokrewnieni. Nie mieli ze sobą kontaktów ani rodzinnych, ani później w latach 50., 60., tylko jakieś sporadyczne takie towarzyskie kontakty, ale rzeczywiście pochodzili z tej samej rodziny. I w tych materiałach, które udało mi się odnaleźć, takich rodzinnych, nigdzie nie publikowanych, nigdzie wcześniej nie pokazywanych, był nie tylko dziennik z czasów wojny Marcina Jaruzelskiego, dzięki któremu udało się ustalić, jakie były losy wojenne Zbyszka, który w momencie wybuchu wojny miał lat 12 i musiał opiekować się swoim 4 lata młodszym bratem, ale też, co było jeszcze fantastyczniejsze dla mnie jako dziennikarki, był tam dokładny opis, jak wyglądał przedwojenny majątek rodziny Jaruzelskich na Pokuciu, w Kniarzu, w miejscowości Kniarze, gdzie Cybulski się urodził, gdzie się wychowywał. To była taka jego Arkadia, takie miejsce, do którego on wracał w myślach bardzo, bardzo często. Dzięki zapiskom Marcina Jaruzelskiego dowiedziałam się dokładniej, jak wyglądał pokój po pokoju. Jakie obrazy wisiały na ścianach, o której godzinie wstawali domownicy, kto im podawał kawę, jakie prace wykonywali, jakie gatunki winorośli były uprawiane i tak dalej, i tak dalej. To mi też pozwoliło tak trochę zrekonstruować ten przedwojenny świat, w którym żył Cybulski, no i który utracił w roku 1939 bezpowrotnie. Z autorką książki Cybulski, Podwójne salto, Dorotą Karaś, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 10 minut 11, Queens of the Stone Age, a potem nowy singiel grupy Coldplay.